ริจาผู้เรื่องหัวข้อ3ข้อ3หลัก3ประการข้อที่1เรื่องความสะอาดความสะอาดนี้มันเป็นชีวิตประจำวันเราตื่นขึ้นมาจากที่นอนเราจะต้องความสะอาดอันนี้เป็นชีวิตของมนุษย์ผู้มีระเบียบวินัยไม่ใช่ปล่อยเละเทะอย่างน้อยเราต้องเสร็จที่นอนหมอนมุ้งก่อนนี่คือความสะอาดของเราให้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดตัวเราเช่นล้างหน้าแปรงฟันบางคนก็ต้องอาบน้ำล้างสกปรกที่มันร่างกายของเรามันเหนียวมันออกจากภายในของเราที่เราชันไปหรือรับประทานอาหารการกินไปแล้วก็ทำสะอาดภายนอกอันนี้เป็นกิจวัตรของสมณะชาวโลกเขาก็ต้องมีกิจมีวินัยเหมือนกันถ้าคนไหนไม่รักษาระเบียบวินัยตัวเองก่อนอันนี้เราก็เลยว่าพระพุทธองค์จึงทรงมีภาษิตว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องทำตัวเราก่อนแล้วจึงทำภายนอกการที่อยู่อาศัยบางอะไรบางส่วนรวมส่วนตัวก่อนแล้วไปก็มีส่วนรวมอย่างเราหมู่คณะของเราไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่หน้าที่ตามหน้าที่ของมันอย่างพระภิกษุสามเณรก็ต้องออกไปศึกษาอ่านออกโผล่ด้วยระยะสัตว์พูดทำให้สวยงามคำว่าโผล่สัตว์บินทบาทเลี้ยงชีพนี่เป็นกิจวัตรของภิกษุสามเณรอย่างอุบาสิกาก็ต้องอยู่ในวัดในสำนักทำอาหารการกินสมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบมันเริ่มแรกก็คือความเพียรเพียรทำละร่างกายภายนอกแล้วก็ภายในใจเราเองมีสมาสติทุกขณะไปมีความเพียรมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติก็มีสมาธิของมันอยู่ในตัวของมันให้คนนี้ก็เรียกว่าคนมีระเบียบวินัยถ้ายังลืมตามันก็กระทบพระรูปทางตาเสียงทางหูแล้วก็ทางปากการกินกระทบลิ้นเราและเราก็ต้องระวังคำพูดเพราะมันส่วนรวมในโบราณด้วยอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่รวมมิตรระวังคำพูดเพราะว่าคนเรามันติดสมมุติบัญญัติ ั้งคำพูดจะพูดดีหรือไม่ดีต้องเข้าหูละเราก็ต้องมีสมาธิตามไปควบคุมความรู้สึกของเราเพราะว่าความรู้สึกมันครอบงำเรามาแต่เกิดถ่ายทอดมาตั้งบิดามารดามาเขาเรียกกรรมพันธ์โดยนั้นข้อแรกเราต้องทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาศัยธรรมะปฏิบัติข้อที่สองคือการปฏิบัติการภาวนามีความเพียรมีสมาธิทุกอิริยาบถควบคุมความรู้สึกของเราไม่ให้มันแหลกไปรับภายนอกนี่คือองค์ภาวนาและพิจารณากายตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็จะต้องชำระร่างกายของเราอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นอุปนิสัยในทางโลกเขาไม่มีภาวนามุ่งแสวงหาแต่ทรัพย์สินสมบัติภายนอกแต่เรานักบวชนักรบนักปฏิบัติเราจะต้องมีสมาธิควบคุมอิริยาบถมีองค์ภาวนาจะไปเอารูปนามเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะเอาอานิจจังก็ได้ทำอะไรมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะหยิบอะไรมันก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยจนกว่ามันจะสมบูรณ์อันนี้เขาเรียกว่าภาวนาข้อที่สามก็รักษาความสงบนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่สำคัญมากการสงบนี้มันผลจากการภาวนาต่อเนื่องมาถ้าคนเรามีสามหลักประการนี้คนนั้นจะเป็นผู้เจริญทั้งเลินทั้งศีลธรรมเจริญในฐานที่ที่เราอยู่อาศัยนี่เป็นหลักเราจะทำความสะอาดจิตใจเราแล้วก็สะอาดภายในและภายนอกแล้วก็มีองค์ภาวนาไปทุกระยะหมดพ้นออกมาก็คือความสงบรับความสงบไม่วุ่นวายภายนอกดังนั้นฐานที่ใดลมเย็นสงบฐานที่นั้นคือธรรมะนี่ก็เป็นหลักชาวโลกเขาไปเที่ยวไปทัศนจรถ้าประสบประการกันมาทำไมเห็นเขาเขาก็ว่าที่ตรงนี้สงบอย่างผมอยู่หน้าวัดลาลมเย็นโยมก็มาพักผ่อนก็มาเข้ามานั่งเข้ามาว่าที่นี่สงบหลายครั้งที่โยมเขาบ่นออกมาผมก็เลยถามโยมว่าสงบเพราะอะไรโยมแล้วเขาไม่รู้หรอกรู้ว่าจะมาสัมผัสแล้วสงบก็เ เราบอกว่าที่นี้ไม่มีของหลอกไม่มีวัตถุมงคลหมอดูผู้ดวงบอกใบไอ้หวยไม่มีนี่แต่การเสียงภาวนาไม่ว่าทำอะไรทุกกรณีทำแล้วไม่เอาทำจริงไปไม่มีของกูตัวกูไม่มีแล้วก็เดินในองค์ภาวนาพิจารณากายเวทนาจิตเราก็ผลออกมาก็คือสงบฐานที่นี้สงบแล้วก็ลมเย็นดีธรรมะนั้นมันเป็นของที่เย็นดับไฟไปได้มันก็เย็นเย็นนั้นคนก็คือมีโลธาคือความเย็นนี่หลักสามประการทางหลวงนี่พวกการศึกษาสูงสูงเขาชอบมาทัศนศึกษามาสัมผัสเมื่อเขาได้แล้วสัมผัสเขาก็ทำให้จิตใจเขาลมเย็นเยือกเย็นน่าอยู่น่าอาศัยอันนี้เป็นสมุทฐานเหตุเห็นวันนี้เป็นวันฟ้ากลางเดือนห้องกันจ้องมาพูดวันต่อไปก็คงจะเบาพูดครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสรุปได้เลยก็ว่าได้ที่ว่าของเราที่มีความร่มเย็นมีความสงบทุกคนรักความสงบนักที่สันติประมังสุขังสุขเกิดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อสงบกายวาจาใจเราก็ถึงสันติสุขนั้นทำลายหน้าลูกน้ำหมดโลกสามมันก็หมดนั่นแดนพันิพานเข้าเทิงฝั่งพันิพานมีแต่ความร่มเย็นความสงบไม่ดิ้นรนไม่ขนฝายแล้วแต่เขาจะมาให้เราก็ทำให้เขาเลือกจากการก็ทำให้เขาเราก็เป็นส่วนกลางเป็นของวัดเป็นสมบัติของวัดอย่างมาที่ว่าภาษีที่นี่ไม่มีเงินเป็นสมบัติของมูลนิธิหรือของวัดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางของกูตัวกูไม่มีมีแต่บริการแต่แค่ผ้าสี่เลขสามน้ำหนึ่งเป็นบริการที่เราต้องอาศัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพอาศัยเสื้อผ้าบางสกุลอาศัยอยู่ป่าความลมเย็นเป็นสุขสงบอาศัยยาที่ละเพศยามเจ็บไข้ได้ป่วยบำบัดเวทนาหายก็หายไม่หายก็ตายดูแค่นั้นเองฉะนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปไหลไปฉะนั้นพุทธองค์จึงเตือนสาวกนักปฏิบัติวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้จะเตือนเราทุกเวลาฉะนั้นเรากราบคำว่ากราบครั้งที่หนึ่งด้วยเมตตาคุณของพระองค์กราบครั้งที่สองด้วยบริสุทธิคุณของพระองค์กราบครั้งที่สามให้เกิดปัญญาคุณของพุทธองค์ มาอยู่ในร่างกายที่ใจเราเพื่อชำระให้รู้แจ้งแทงตลอดทำลายขันธ์5ด้วยรูปนามหรือโลก3ได้แล้วก็ถึงแดนพระนิพพานแดนอมตะได้อยู่ร่วมกับสาวกหรืออยู่กับพระพุทธเจ้าของเรายังมียังดีอยู่ในนั้นก็รู้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดมีธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตเป็นความจริงอยู่สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเรามีธรรมเขาจะมาเยี่ยมเยียนมาแนะนำเราสาวกผู้ที่นั่นเขาเพิ่งหวังปณิวานที่หลวงพ่อเคยบอกเราให้ฟังทุกขณะไปใครมาเราก็บอกให้รู้เพราะว่าเรายังมีความรู้สึกอยู่ละวิชายังหุ้มห่ออยู่ก็ไม่สามารถจะเรียนกันนอกจากทำลายความรู้สึกตัวอวิชชาให้รู้แจ้งแทงตลอดอายตนะ6ในรูปนามก็สามารถจะมาอริยเจ้าท่านก็มาเยี่ยมเยียนเราในสายธรรมแม้แต่พุทโธท่านก็มาสนับสนุนส่งเสริมพวกเราให้กำลังใจเราให้กำลังพัฒนาเผยแผ่ธรรมะพุทธองค์ต่อไปเรียนนั้นพวกเราเป็นบุญญาลาภมันก็เชิญที่จะมาร่วมกันอยู่ในทางที่วัดแห่งนี้โดยมากเขาไปมาสัมผัสเขาก็มาที่วัดเราแม้แต่วันนี้มาวัดเขามาเขายังพูดสนทนาวัดเราจะเป็นใหญ่จะใหญ่อันดับสองรองจากวัดเขาพุทธโคดมเรามีพระดีเด่น20กว่าลูกและแม่ชีก็20กว่าก็รู้สึกเป็นวัดที่ใหญ่เหมือนกันโดยเราไม่มีตำแหน่งอะไรมีแต่เราปกครองโดยธรรมโดยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวิหารธรรมอยู่ด้วยกันโดยสันติรักความสงบนี่หลักสามประการถ้าเราช่วยกันดูแลมีตาให้ดูแลสถานที่เรามีมือมีตีนช่วยกันทำความสะอาดทางไปในจิตใจเราและภายนอกและเราก็ได้เดินธรรมะภาวนาไปในตัวของมันในบริเวณวัดบริการที่แล้วก็รับความสงบไม่โวเวไม่โวเวมันก็สงบญาติโยมเข้ามาศาสนาศึกษาเขาจะได้รับความรู้เย็นในกติธรรมอะไรจากเราไปนั่นเราสถานที่นี้เป็นอุทยานแห่งธรรมะธรรมะมันจะสงบของมันเองเดินในป่าไปมันจะสงบเย็นเงียบสงัดเป็นป่าเป็นวิเวกเป็นนิสัยของพระอริยเจ้าท่านชอบวิเวกสงัดและจิตใจเราจะค่อยใสสะอาดเป็นจิตประพัดสอนแสงจะคืนแสงสว่างขึ้นเงาเหมือนพลอยพลอยมันอยู่ในธรรมชาติมันก็ถูกปกปิดโดยฝุ่นละอองถ้าเรามาเจริญในออกมาจิตใจจะใสสะอาด สายแสงลงมาจะเห็นได้ทุกอย่างนั่นคือแสงสว่างของดวงปัญญาแค่นั้นทำทั้งหลายในแสงสว่างไม่ต้องก็แสงสว่างดวงปัญญาจะรู้แจ้งกันตลอดในโลกนี้ก็เรียกว่าโลกสมมติพูดออกไปเป็นเสียงสมมติหมดแต่ต้องอาศัยสมมติข้าสมมติน้ำย่อก็ต้องน้ำบ่งแต่เรารู้จักใช้มันเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักแสวงหาความสงบเราต้องระมัดระวังมีสัมมาสติมีสัพพสัญญาควบคุมเรียบหมดของเราเมื่อเผลอก็ให้มันเผลอไว้เมื่อมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะเห็นความจริงปรากฏขึ้นมาในตัวเราดังนั้นธรรมะพุทธองค์ 2,000 กว่าปียังเป็นเพชรน้ำหนึ่งอยู่ถ้าเราเพียรพยายามอยู่ก็สามารถจะถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่อาศัยการเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันโลกไปไวเหลือเกินกระแสโลกเราตามมันไม่ทันเราไม่ต้องไปตามมันเราอยู่เฉยๆอุเบกขาโกจาวิหารติผู้ใดมีอุเบกขาย่อมอยู่เป็นสุขแต่มันก็มาเองผมเคยพูดเราอุปมาเหมือนต้นไม้เนี่ยนกสัตว์มันจะมาเกาะเองไม่มาแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราอยู่ด้วยสันติอยู่ด้วยสมาธิด้วยสติสบายยัญญาเราอยู่ด้วยธรรมนั้นกำจัดความโลภโกรธหลงนั่นแหละมันจะค่อยสลายไปเองมันเมื่อเรามีธรรมะธรรมะมันจะกำจัดเองเมื่อเรามีไม่กวาดเรามีไม่กวาดแล้วจะกวาดได้สงก็โผล่ไปเรื่องมันหมดเหมือนกันถ้าเรามีธรรมะในใจมีองค์ภาวนาเราก็สามารถจะกำจัดของสกปรกในใจเราไปได้เหมือนกันนอกจากไม่มีธรรมะมีแต่ความโลภโกรธหลงมันยิ่งครอบงำเราหนาขึ้นไปทุกปีทุกปีนั่นแหละดินประสูตาไปสู่นรกอวิชชีฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นบุญญาลาภมาขัดเกลามีธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลามีความเพียรเป็นพื้นฐานมีสัมมาสติเป็นตัวกำกับควบคุมความรู้สึกมีสัมปัญญะมันพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรผิดอะไรถูกเราก็จะสามารถไปถึงที่สุดหรือแสงสว่างแห่งดวงธรรมฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ในหนักในหลักสามประการในง่ายมีความสะอาดภายในจิตใจและภายนอกสองมีความเพียรสัมมาสติสัมปัญญะควบคุมความรู้สึกของเรานั่นคือองค์ภาวนาอย่าให้มันแสไปอยู่ข้างนอกอย่าส่งจิตออกนอกสามมันจะได้รับความสงบทุกคนรับความสงบหาความวิเวกเพื่อพิจารณากายกตาสติพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตในจิตก็สามารถจะค่อยๆบรรเทาความทุกข์ลงไปทีละนิดทีละหน่อยคนที่สุดก็อาศัยการเวลาวันหนึ่งเราก็จะไปอยู่ร่วมกับพระพุทธองค์ร่วมกับพระอริยบุคคลผู้ที่ท่านผู้ที่สำเร็จไปแล้วท่านก็จะดูแลเราอยู่คุ้มครองเราผู้ใดถึงแล้วเข้า ก็จะมาสายธรรมจะมาแนะนำเรามาคุ้มครองเรานี่แต่ความเจริญเลยนั่นวันนี้ในหลักสามประการแค่ผมจะคอยดูคนออกมาอย่างไรแต่ละคนถ้าเอาธรรมะของหลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อเองก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากที่นำให้แล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะไปได้ประโยชน์กับตัวเองเห็นนั้นวันนี้ในที่สุดนี้ก็ขอเอาธรรมะสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะมีธรรมะเป็นที่พึ่งและลึกอยู่เสมอว่าเราจะธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นที่เคารพเป็นทางเดินไปสู่สันติสุขเราจะได้ลบได้รับผลของการคือแสงสว่างแสงธรรมดวงประทีปที่นั้นเราจะสามารถจะพ้นจากความทุกข์ให้ถูกความสงบนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั้นที่สุดนี้ขอให้พวกพระเนรและแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาต้องมาไปประกอบชีวิตประจำวันของเราทุกคนเกิน